الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دنیا میں دو قسم کے لوگ موجود ہیں بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ تعالیٰ کی بات اللہ کے احکامات اور عبادات کے قائل نہیں اور بعض وہ ہیں جو اللہ کی ذات بھی مانتے ہیں اللہ کی عبادات بھی مانتے ہیں اللہ کے احکامات بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں اور بزرگ شخصیات کو بھی مانتے ہیں لیکن وہ لوگ جو اللہ کی ذات عبادات احکام کو مانتے ہیں ان میں پھر دو قسم کے لوگ ہیں بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کی عبادات کا رخ ٹھیک ہے اور بعض وہ ہیں کہ جن کی عبادات کا رخ غلط ہے اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت نہ کرے عبادت کو مانے ہی نہ یا عبادت کو مانے لیکن رخ غلط ہو تو یہ دونوں ایک قسم کے افراد شمار ہوتے ہیں میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا نماز مانتا ہی نہیں ہے ایک آدمی نماز مانتا بھی ہے پڑھتا بھی ہے لیکن بغیر طہارت کے پڑھتا ہے دونوں مجرم ہیں ایک شخص نماز کو مانتا بھی نہیں پڑھتا بھی نہیں ایک نماز مانتا بھی ہے پڑھتا بھی ہے لیکن قبلہ کعبہ کی بجائے مخالف سمت کو بنا لیتا ہے دونوں ایک جیسے ہیں ایک شخص نماز کو مانتا ہی نہیں ہے اور دوسرا نماز کو مانتا ہے پڑھتا بھی ہے لیکن کپڑے اس نے ناپاک پہنے ہیں اسی طرح نماز پڑھتا ہے دونوں ایک طرح کے تو وہ لوگ جو اللہ کی ذات اور اللہ کی عبادات کے قائل نہ ہوں وہ بھی کافر ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ کی عبادات کے قائل تو ہیں لیکن جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے قائل نہیں ہیں جیسے خود چاہتے ہیں ویسے قائل تو مسلمان یہ بھی نہیں ہے اس وقت دنیا میں وہ مذاہب جن کو کسی درجے میں آسمانی مذاہب کہتے ہیں اگرچہ وہ غلطی کیوں نہ ہو معروف مذاہب یہ چلتے ہیں یہودی عیسائی اور مسلمان یہ دنیا میں مشہور ہے یہودی تورات کو مان رہے ہیں عیسائی انجیل کو مان رہے ہیں اور مسلمان قرآن کریم کو مان رہے ہیں بلکہ اگر تھوڑا سا اس میں فرق کر دیا جائے تو ہم یوں کہیں گے یہودی وہ ہیں جو صرف تورات کو مانتے ہیں انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے عیسائی وہ ہیں جو صرف انجیل کو مانتے ہیں تورات اور قرآن کو نہیں مانتے یہودی وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے عیسائی وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور مسلمان وہ ہیں جو تورات کو بھی مانتے ہیں انجیل کو بھی مانتے ہیں قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں فرق کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے کے دور کے نبی مانتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں تورات اور انجیل کو آسمانی کتاب لیکن پہلی کتابیں مانتے ہیں اور قرآن کریم کو آخری کتاب مانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں لیکن محفوظ نہیں. قرآن کریم کی تعلیمات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں اور محفوظ بھی ہیں. اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ کیوں نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ کیوں نہیں ہیں، تورات آسمانی کتاب ہے تو کیوں بدل دیے لوگوں نے، انجیل آسمانی کتاب ہے کیوں بدل دی ہے، تورات میں تعریف کیوں ہو گئی ہے، انجیل میں کیوں ہو گئی ہے؟ اللہ پاک اگر قرآن کی حفاظت فرما سکتے ہیں تو رات انجیل کے بھی فرما سکتے ہیں، اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تو اس کو بھی رکھ سکتے ہیں. کسی کے ذہن میں اگر سوال ہے، اس کا بڑا آسان اور صاف جواب یہ ہے کہ چونکہ اس وقت تورات کی ضرورت نہیں ہے اس لیے محفوظ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. انجیل کی ضرورت نہیں ہے تو محفوظ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو جس کی ضرورت تھی محفوظ اسے رکھتے ہیں، جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو محفوظ رکھ کر کریں گے کیا؟ تو چونکہ قرآن کریم وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے جو تورات اور انجیل سے ہوتی تھیں، بلکہ اس سے بڑھ کر اضافی ضرورتیں بھی پوری کر دیتا ہے. اس لیے ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ ہیں اور انشاءاللہ تا قیام قیامت محفوظ رہیں گی انشاءاللہ. میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ ہم اپنے ذہن میں ایک بات تو بٹھائیں، ہم اللہ کی ذات بھی مانتے ہیں، اللہ کی عبادات بھی مانتے ہیں، احکامات بھی مانتے ہیں، اللہ رب العزت کی مقدس شخصیات کو بھی مانتے ہیں، ہم سب کچھ مانتے ہیں، لیکن عبادت ایسے کرنی ہے کہ عبادت خالص ہو، کلمہ ایسے پڑھنا ہے کہ کلمہ خالص ہو، توحید ایسی ہے کہ توحید خالص ہو. اس کی قرآن کریم میں آیات موجود ہیں، احادیث بھی موجود ہیں. اگر ایمان کی بات کی ہے تو اللہ نے خالص ایمان کی بات کی ہے، اور مخلصین کا لفظ بھی ہے اور نفع کا لفظ بھی ہے. ابھی مغرب کی نماز میں جو میں نے تلاوت کی اس میں یہی بات تھی، قرآن کریم نے مخلصین بھی فرمایا اور حنفا بھی فرمایا. مخلص کا معنی بھی خالص ہے اور حنیف کا معنی بھی خالص ہے. وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کیوں فرمایا؟ حنیف اسے کہتے ہیں کہ جس میں باطل کا شبہ بھی نہ ہو، باطل کی ذرہ برابر ملاوٹ بھی نہ ہو، اور اخلاص اسے کہتے ہیں کہ جس میں ملاوٹ نہ ہو. حنیف وہ ہے کہ جس میں ملاوٹ نہ ہو. اللہ کو عبادت چاہیے لیکن وہ عبادت جو باطل سے صاف ہو، اللہ کو دین چاہیے جو دین باطل سے بالکل صاف، دین بھی خالص ہو اور دین والا بھی مخلص ہو. اس لیے دین خالص ہوگا تو دین والا مخلص بنے گا، اگر دین خالص نہیں ہوگا تو دین والا مخلص کیسے بنے گا؟ مخلص ہوتا وہ ہے کہ جس پر باس خالص دین موجود. حدیث مبارک میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. صرف یہ نہیں فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں چلا جائے گا. فرمایا جس نے کلمہ پڑھا اور اخلاص سے پڑھا وہ جنت میں جائے گا. اخلاص سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاکاری نہ ہو، اخلاص سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کو ایسے پڑھے جیسے کلمے والا چاہتا ہے، کلمے کو ایسے مانے جیسے کلمے والا چاہتا ہے. آج مسلمان بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مرزائی اور قادیانی بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلمانوں کی مساجد پر بھی یہ کلمہ لکھا ہے اور مرزائیوں کی عبادت گاہ پر بھی یہ کلمہ لکھا ہوتا ہے، جبکہ پاکستان کا قانون موجود ہے کوئی قادیانی اپنی عبادت گاہ پر مسلمانوں کا کلمہ نہیں لکھ سکتا، اپنی عبادت گاہ میں مسلمانوں والی اذان نہیں دے سکتا. بعض لوگ جن کے پاس دین کا درد ہوتا ہے لیکن دین کی سمجھ نہیں ہوتی، دین کا درد ہوتا ہے دین کا علم نہیں ہوتا، دین کا درد ہوتا ہے دین کا فہم نہیں ہوتا، یہ پھر دین کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر مرزائی کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر مرزائی ہمارے والی اذان دیتے ہیں تو خوش ہونا چاہیے. تم عجیب مولوی ہو، کہ وہ صحیح کلمہ پڑھے تو وہ بھی نہیں پڑھنے دیتے، صحیح اذان دے تو وہ بھی نہیں دینے دیتے. ہم کہتے ہیں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ان سے یہ پوچھو کہ معنی وہی لیتے ہیں جو ہم لیتے ہیں یا معنی اپنا کرتے ہیں؟ وہ معنی اپنا کرتے ہیں. مرزائی کہتے ہیں جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، ان کے ہاں اس محمد سے مراد وہ نہیں ہے جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، ان کے ہاں اس محمد سے مراد مرزے غلام احمد ملون بیمان قادیانی کی ذات ہے. آپ بتاؤ کلمے کا لفظ ٹھیک پڑا ہے اور معنی ٹھیک نہیں لیا، مسلمان ہو سکتے ہیں؟ مسلمان نہیں ہو سکتے. اس لیے ایک بات سمجھیں، ہمارے ہاں فقہا کی اصطلاح ہے اہل قبلہ کی تکفیر نہ کریں، اہل قبلہ کو کافر نہ کریں. بعض لوگ اس جملے کو نہیں سمجھتے تو پھر وہ بات کیا گزرتے ہیں، قادیانی بھی تو اہل قبلہ ہے، جو ہمارا کعبہ ہے وہی ان کا ہے، رازی بھی تو اہل قبلہ ہے، جو ہمارا ہے وہ ان کا ہے، فلاں بھی تو اہل قبلہ ہے، جو ان کا ہے ہمارا ہے. تو جب فقہا نے کہا کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کریں، تو جب ان کا قبلہ ہمارے والا ہے تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں مسلمان نہیں؟ ہم نے کہا فقہا نے جو اہل قبلہ فرمایا نا، اہل قبلہ فقہا کی ایک اصطلاح ہے، اس اصطلاح کا مخصوص معنی ہے. اہل قبلہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے نظریات وہ ہوں جو کعبہ والوں کے ہیں، ان کے عقائد وہ ہوں جو کعبہ والوں کے ہیں، یہ اہل قبلہ ہے. اگر کعبہ والے نبی کے عقائد اور ہیں اور ان کے عقائد اور ہیں، ان کو فقہا کی اصطلاح میں اہل قبلہ نہیں کہہ سکتے. بس اوقات نا ایک ہی لفظ ہوتا ہے، ہم بولے تو معنی اور ہوتا ہے اور فقہا بولے تو معنی اور ہوتا ہے. میں اس کی دو چار مثالیں دیں تو آپ بات سمجھ لیں. جب آپ تبلیغ جماعت میں جائیں، درمیان میں بات یاد آ گئی، وہاں شدید بارش ہے، رائے بند کا ماحول کافی پریشان کن ہے، تو تمام حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ماحول کو صاف فرمائے، بارش رک جائے، موسم ٹھیک ہو جائے، تاکہ اجتماع اللہ کامیابی سے ہم کنار فرمائے. جب جماعت میں جائیں تو گشت میں نکلے نا، اس میں ایک امیر ہوتا ہے اور دوسرا راہبر اور تیسرا متکلم. کہتے ہیں جماعت میں یہ بھائی راہبر ہوں گے، یہ امیر ہوں گے اور یہ متکلم ہوں گے. اب وہاں متکلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو یہ بات کرے کہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے میں اللہ پاک سے وعدہ کیا ہے اللہ تیرے حکم مانیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے، اور اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، مسجد میں جماعت آئی ہے، محنت پہ بات ہو رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں، متکلم کا یہ معنی ہے، اور تو کوئی معنی نہیں. اور جب علماء میں کہ فلاں بندہ متکلم ہے تو اس کا کیا معنی ہے؟ چھ نمبر بیان کرتا ہے. وہاں متکلم کا معنی ہوتا ہے کہ یہ عقیدے پر گفتگو کرتا ہے، یہ عقائد پر بات کرتا ہے. اب فقہا اور علماء کی اصطلاح میں متکلم کا معنی اور ہے، اور گشت پر نکلے تو متکلم کا معنی، لفظ تو ایک ہی ہے نا، لفظ تو ایک ہی ہے نا، لیکن دیکھو معنی بدل جاتا ہے. آپ شہر میں ہوں، چلیں آپ دیہات میں ہوں، اور آپ کے پاس کوئی مہمان آئے، وہ آپ اسے پوچھے پانی پینا ہے تو وہ کہے گی سادہ پانی لاؤ. سادے پانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شربت نہ دو، سادہ پانی. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ٹھنڈا نہ دو، اس کا معنی کہ شربت نہ دو. اور جب شہر جائیں اور کہیں سادہ پانی لاؤ، اب مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب مطلب ہوتا ہے کہ ٹھنڈا نہ دو. اب دیکھو لفظ ایک ہی ہے، دیہات میں آ کر بولا جی سادہ پانی، اس کا معنی ہے کہ شربت نہ ہو، آپ شربت بھی نہ دیں اور نلکے کا دیں. تو اس نے کہنا یار سادہ مانگے پر ایڈا بھی سادہ نہیں دور ہے، ایڈا بھی سادہ نہیں دور ہے نا، سادہ کا مطلب ہے شربت نہ ہوئے، کہتے برف پا ٹھنڈا کر کے لیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، اب دیہات میں سادے پانی کا معنی شربت نہ ہو، اور شہر میں سادے پانی کا معنی بتاؤ نا ٹھنڈا نہ ہو. لفظ تو ایک ہی ہے نا، ٹھیک ہے، لفظ ایک ہی ہے. یہاں آپ ہمارے پاس آئے اور ہم کہتے ہیں ذرا حافظ صاحب بلانا، بات سمجھا کرو، آپ کہتے ہیں حافظ صاحب بلانا، تو حافظ صاحب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس عالم کو بلاؤ جو قرآن کا حافظ ہے، ٹھیک ہوگا. اور کسی دیہات بڑے کو جی حافظ جی نے بلانا، اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ نبی نے بلانا. اب ایک جگہ حافظ کا معنی حافظ قرآن ہے اور ایک جگہ حافظ کا معنی نبینا ہے، تو کتنا فرق ہے. لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن خاص معاشرہ بدلنے سے اس کا معنی بالکل بدل جاتا ہے. ہمارے پنجاب میں کو نا ماما تو لوگ سمجھتے ہیں گالی دی، اور خیبر پختون کو ماما وہ سمجھتے ہیں عزت کی، وہاں مامے کا لفظ تعظیم کے لیے اور یہاں مامے کا لفظ گالی تو ماما لگ رہے ہیں، دیکھو یہاں گالی سمجھتے ہیں. میں سمجھا صرف یہ رہا ہوں کہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کا مفہوم بدلتا ہے، آپ سمجھتے ہیں. تو جب اہل قبلہ کے ہیں تو اہل قبلہ کا خاص معنی ہے، اہل قبلہ کے فقہا اور معنی بیان کرے ہم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ دے حضور اور معنی بیان کرے قادیانی، کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نبی نے کلمہ دیا ہے اسی نبی نے معنی دینا، جس نبی نے قبلہ دیا اسی نبی نے اہل قبلہ کا معنی بھی دینا. میں بات صرف یہ سمجھا رہا تھا، عبادت چاہیے تو خالص، دین چاہیے تو، دو باتوں کا اہتمام بہت ضروری ہے. میری بات اچھی طرح سمجھو، یہ ہمارا درد اور ہماری دعوت پوری دنیا کی ہے. بعض لوگوں کے پاس دین کا درد بہت ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا، دین کا ہنیا بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں. حضرت حکیم محمد مجدد الملت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا، واقعہ سناتے تھے، آپ نے سنا ہوگا. حکیم محمد فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت، اس کے گھر میں رات کو باز گرا، اس نے باز کو پکڑ لیا. اب چونکہ بوڑھی تھی، دل میں اس کے درد تھا اور بہت بیچاری محبت کرنے والی تھی، اس نے باز کو دیکھا تو اس کو باز پر بڑا ترس آیا. اس نے کہا دیکھو کتنا عرصہ گزر گیا، لگتا ہے عید پر بھی اس کی کسی نے اجامت نہیں دی، پورا سال گزر گیا. اس نے کینچی لی اور اس کے زائد بال کاٹ دی، اس نے بال کی باز کی حجامت کر دی، بال تو ٹھیک ہی تھے نا، وہ نے سمجھا کہ پتر کے آرمی نے حجامت کرائی تھی، شاید باز نہیں کٹی تھی. اس نے بیٹے والا پیار دیا اور اس کی حجامت کر کر آئی. اس نے ناخن دیکھ، اس نے کہا لیں دو سال ہو گئے نہیں کسی سے، نو بھی نہیں بٹے. اس نے کینچی لی اور اس کے ناخن تراش کی، پھر اس نے چوری ہوئے کو کنی بتی، اس کی چونچ دیکھو بےچارے کی، یہ کتنا پریشان ہوتا ہو جب دانا کھاتا ہے، کینچی لی اور چونچ اس کی ختم کر. اب بتاؤ بوڑھی مخلص تھی، تو درد بھی تھا، باز سے محبت بھی تھی، اس نے کتنی شفقت باز پہ کی ہے، لیکن نہ باز اڑنے کے قابل ہے، نہ باز کھانے کے قابل ہے، نہ باز شکار کے قابل ہے. یہی آج ظلم دین کے ساتھ ہو رہا ہے، یہی ظلم آج دین کے ساتھ ہو رہا ہے. لوگ دین کا درد رکھتے ہیں، دین کے مٹنے کا غم رکھتے ہیں، لیکن دین کا علم بھی نہیں ہے، دین کا فہم بھی نہیں ہے، اس لیے دین کا ہنیا بگاڑ کر رکھتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جہاں دین کا درد ہونا ضروری ہے وہاں دین کا صحیح علم ہونا بھی ضروری ہے. رائے بند ہمارا بہت بڑا مرکز ہے، تبلیغی جماعت کا بہت بڑا کام ہے، لیکن میں ساتھیوں سے ایک بات کہتا ہوں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، تبلیغ والے دین کا درد دیتے ہیں، مدارس دین کا علم دیتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ تبلیغ والے دین کا درد، دین کی فکر دیتے ہیں، اور مدارس والے دین کا علم دیتے ہیں. اس لیے دونوں کو مانو، تبلیغ کو مانو اور مدارس کو مانو، ایک کو بھی چھوڑیں گے نا تو نقصان ہوگا. درد پیدا کرنا بھی ضروری ہے، اور جس کے اندر دین کا درد ہو اس کو دین کی صحیح رہنمائی دینا بھی ضروری ہے، ورنہ یہ آدمی دین کا ہنیا بگاڑ کر رکھ لے گا. علماء کو معاشرے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، مسلسل اپنی آواز لگانی چاہیے، مسلسل اپنا کام جاری رکھنا چاہیے. ایک وقت آتا ہے اللہ پاک کام کے نتائج عطا فرما دیتے ہیں. میں نے آج کے مجلس میں ایک بات آپ کو سمجھانی ہے جس کے لیے میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. جو لوگ عبادات یا اللہ کی ذات کے قائل نہیں، ہم ان کی بات نہیں کرتے، ان کا معاملہ بالکل جدا ہے. آج فکر زیادہ اس بات کی کرنی ہے کہ جو لوگ اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں، عبادات کو بھی مانتے ہیں، وہ دین پر عمل کریں تو ایسے کریں جیسے اللہ چاہتا ہے، ایسے عمل کریں کہ جیسے اللہ کا رسول چاہتا ہے، اپنی مرضی کو اس کے اندر شامل نہ کریں، اپنی رائے کو اس کے اندر شامل نہ کریں. آج محرم کی غالباً دو تاریخ ہے یا تین، جی تین شروع ہوگی، اب رات ہے، محرم کی تین شروع ہوگی. محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. محرم کا لفظ کیا ہے؟ حرمت والا. ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت اختص مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے جملے پیارے فرماتے ہیں اور بڑی حکمت کی باتیں فرماتے، حضرت فرماتے اسلامی مہینہ پہلا محرم ہے اور انگریزی پہلا مہینہ جنوری ہے. جنوری جانور سے بنا ہے، محرم حرمت سے بنا ہے. فرماتے جنوری جانور سے بنا ہے اور محرم حرمت سے بنا ہے. ہمارا مہینہ پہلا حرمت والا ہے، ان کا پہلا مہینہ جانوروں والا ہے، اس لیے ہمارا پہلا مہینہ ہے محرم حرمت والا ہے. اب یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور 12 سال کے مہینے ہیں، ہمیں اس کے نام بھی یاد رکھنے چاہیے. انگلش انگریزی مہینوں کا حساب رکھنا غلط نہیں ہے، جائز ہے، انتظامی امور میں ضروری ہے، لیکن شریعت کے جتنے مسائل ہیں ان کا مدار انگریزی ماہ پر نہیں ہے، ان کا مدار اسلامی مہینوں پر ہے۔ جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں، مثلا میں دو چار احکام پیش کرتا ہوں۔ نمبر ایک، سال میں ایک مرتبہ رمضان کا روزہ پورے ماہ کا فرض ہے۔ اب رمضان کا حساب عربی کے حساب سے لگائیں گے، قمری کے حساب سے، انگریزی کے حساب سے؟ عربی۔ چاند نظر آئے گا تو رمضان ہے، نہیں نظر آئے گا تو رمضان۔ اس کا تعلق شمس اور سورج سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق چاند سے۔ اس لیے رمضان المبارک کے روزوں کا تعلق چاند کی بنیاد پر ہے، سورج کی بنیاد پر نہیں ہے، انگریزی مہینوں کی بنیاد پر نہیں ہے، اسلامی مہینوں کی بنیاد پر ہے۔ نمبر دو، عید الفطر، اس کی بنیاد انگریزی تاریخوں پر نہیں ہے بلکہ اسلامی تاریخوں پر ہے۔ نمبر تین، عید الاضحیٰ، اس کی بنیاد اسلامی مہینے پر ہے، انگریزی تاریخوں پر۔ نمبر چار، سال میں حج، حج کے فریضے کی بنیاد جن دنوں میں ہے وہ اسلامی مہینے کی بنیاد پر ہے، انگریزی مہینے کی بنیاد پر نہیں۔ نمبر پانچ، قربانی، اس کا تعلق اسلامی ماہ کی بنیاد پر ہے، انگریزی مہینے کی بنیاد پر قطر نہیں ہے۔ نمبر چھ، زکوٰۃ، جو زکوٰۃ ہم نے دینی ہے ایک سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ جو سال کے مہینے گننے ہیں انگریزی نہیں گننے بلکہ اسلامی مہینوں کو گننا ہے، اس کو ہمیشہ خیال رکھیں۔ عورت کا معاملہ ہے، خدا نخواستہ عورت کا خامد فوت ہوتا ہے، اب اس وقت عدت چلتی ہے چار ماہ اور دس دن، یہ چار ماہ اور دس دن انگریزی حساب سے نہیں ہے بلکہ چار ماہ اور دس دن یہ اسلامی مہینوں کے حساب سے ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سب کا تعلق انگریزی، ان کا تعلق کس بنیاد پر ہے؟ اسلامی مہینوں کی بنیاد پر۔ اور یہی بات ہے قرآن کریم، اگر آپ کھول کر دیکھیں تو قرآن ایسی پتے کی بات کرتا ہے کہ بندے کو تعجب ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، یسألونک عن الأہلۃ، اے نبی آپ سے لوگ پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، چاند کیا چیز ہے، تو آپ نے وہ کیا جواب دو؟ قل یہ مواقیت للناس والحج، ان کو بتاؤ کہ یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کے لیے ہے اور حج کا وقت مقرر کرنے کے لیے۔ پوچھا گیا تھا کہ چاند کیا چیز ہے، یہ نہیں بتایا کیا چیز ہے، پوچھا کہ یہ بتاؤ کس لیے ہے۔ لوگوں نے کیا پوچھا کہ چاند کیا ہے، اللہ نے کیا بتایا کہ چاند، یہ بتائیں کیا ہے اس سے کیا ہوگا، یہ بتائیں چاند کس لیے ہے، یہ بات ہے نا۔ اب لوگ جا رہے ہیں چاند پر تحقیق کرنے کے لیے، تحقیق کیا ہو رہی ہے، چاند کیا ہے، مٹیریل کیا ہے، مخلوق کون سی ہے، چاند پہ کون رہتا ہے، سانس لے سکتے ہیں کہ نہیں، آبادی ہو سکتی ہے کہ نہیں، لوگ اس پہ مر رہے ہیں کہ چاند کی حقیقت کیا ہے۔ ان سے پوچھا چاند کی حقیقت کیا ہے، اور میں ہم سے یہ پوچھو کہ چاند کس لیے ہے، حقیقت سے تمہیں کیا تعلق، تم یہ دیکھو کہ چاند سے جو متعلقہ کام ہے اس پہ عمل کرو۔ دنیا میں کسی شخص کو پتا نہ چلے کہ چاند کیا چیز ہے، اس کا ایمان سے کچھ نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ نہ پتا چلا کہ چاند سے کیا کیا کام وابستہ ہے، اب ایمان کا مسئلہ بہت نازک بن جائے گا۔ میں صرف یہ سمجھا رہا تھا، نمبر ایک، محرم ہمارا پہلا مہینہ ہے، تو ہم، عجیب بات یہ ہے کہ جب پہلا مہینہ ہے تو اس میں عبادات خالص کرنی چاہیے۔ کفر نے اتنی محنت کی ہے کہ آغاز سال سے مہینہ شریف شروع ہوتا ہے تو شروع مہینے سے اس قدر تباہی اور واری بچتی ہے، اللہ محفوظ فرمائے، جس قدر امن اسلام دیتا ہے دنیا کا کوئی مذہب اتنا امن دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور محرم کمانا حرمت والا، یہ تو مہینہ ہی امن کا ہے، لیکن ہمارے یہاں محرم شروع بھی نہیں ہوتا تو پورے ملک میں پولیس الرٹ ہو جاتی ہے، کرفیو لگ جاتے ہیں، فوج آ جاتی ہے، رینجر آتی ہے، پولیس کھڑی ہے، کیوں؟ محرم آ گیا۔ تو محرم امن کا مہینہ تھا یا لڑنے کا؟ سازش دیکھو کتنی ہمارے خلاف ہوئی، جو مہینہ امن کا تھا اس کو لڑائی کا بنا دیا، جو مہینہ عبادت کا تھا اس کو شرارت کا بنا دیا، جو مہینہ سکون کا تھا اس کو فساد کا بنا دیا، اور ہم اس میں خام خواہ شریک ہو جاتے ہیں۔ ہماری مرکز اہل سنت والجماعت کی پوری پالیسی ہوتی ہے کہ اس موقع پہ فتنوں سے بچیں، شرارت سے بچیں اور امت کو لڑائی سے محفوظ رکھیں۔ میں ابھی تھا ساتھیوں، پہلے قصور سے فون آیا، پھر سرگودا سے فون آیا کہ مولانا صاحب کل آپ قصور جا رہے ہیں، تو میں نام نہیں لے رہا، ساتھی بیٹھے تھے کہ ڈی پی او صاحب نے فلاں مولانا صاحب کو ذمہ لگایا کہ انہیں کوئی منت مانے، ہماری سماجت مانے، شفقت فرمائے، قصور کرنا جائیں۔ میں نے کہا جی بات ہے بھائی، ہمارے قصور میں جانے سے کیا ہوگا، نہیں ڈی پی او صاحب کہہ رہے ہیں, میں نے ان سے کہا تو میں نہیں جاتا, میرے جانے سے نہ جانے پر خوش ہو تو میں نہیں جاتا. ابھی پھر فون آئے جی قصور ہم کل بڑی خوش ہوئی ہے, ہمارا ایم این اے گیا ہے قصور شہر کا, تاجر کا صدر گیا ہے, علماء گئے ہیں, ڈی پی او سے مذاکرات ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی آئی جی صاحب رات قصور آ گئے تھے تو انہوں نے بھی آ کر کہا کہ مولانا صاحب کو رکھو بس مارا, میں نے بعد میں جب تھے جلسہ کر لیں. میں نے کہا ہمارے جانے سے ہوگا کیا؟ اب دیکھو کتنا پلان ہے, امن کے مہینے کو فساد کا مہینہ بنایا جا رہا ہے. میں نے کہا جی ہم نہیں جاتے, ہم اگلے مہینے آتے ہیں, ہمیں کچھ ضروری ہے کہ کل ہی جانا, ہم لڑائی ہی ڈالیں. یعنی اندازہ کریں کہ ہم امن کی بات بھی کرتے ہیں فسادی پھر بھی شمار ہوتے ہیں, شرارت سے رکنے کی بات کرتے ہیں پھر بھی تخریب کار شمار ہوتے ہیں. کس قدر یہ کافر کی محنت ہے. لیکن کام کرنے والوں کو دل بڑا کرنا چاہیے, پروپیگنڈے کا مثبت جواب دینا چاہیے, اور بلا وجہ مزید لڑائی پیدا کر کے اپنے ملک کو برباد نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ملک کے امن کا خیال رکھنا چاہیے, چونکہ ہم نے ملک بنایا ہے, ہم نے ملک بچانا ہے. بنایا بھی ہمارے اکابر نے, بچانا بھی ہم نے. کچھ قربانیاں بنانے پہ لگ گئی ہیں, کچھ قربانیاں بچانے پہ لگ جائیں گی. اللہ ہم سب کو پاکستان بچانے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ان سے اس ملک کو صاف کر دے جو ہمارے ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں. پہلا مہینہ محرم کا ہے, ایک بات میں نے عرض کی ہے, ہمیں اسلامی مہینوں کے حوالے سے خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات آپ میں بڑی مختصر سی باتیں کر رہا ہوں, دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں, اسلامی مہینے کا جو آغاز ہے یکم محرم, یکم محرم میں شہادت ہوئی ہے تاریخ اسلام کے سب سے بڑے جرنیل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یکم محرم اور شہادت کا دن ہمیں یہ سبق دیا ہے تکوینی طور پہ اللہ کی طرف سے کہ مسلمان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جان بچے, لیکن اللہ کے دین کی جان دینی پڑے اس پر کوئی روئے بھی نہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, میں ایک صرف جملہ کہتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں مانگا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اتنی عجیب دعا ہے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک, اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت دے اور موت مدینہ میں, شہادت بھی ملے اور مدینہ میں ملے. کتنی عجیب ہے, امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, اب مدینہ میں آ کر کون ان پہ حملہ کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ میں معذور پر جاؤں, صحابہ ان کو روک دیتے تھے کہ آپ معذور پر نہ جائیں, آپ یہاں ٹھہرے, آپ اگر چلے گئے, آپ امیر ہیں, امیر المومنین ہیں, آپ کی جان کو نقصان ہوا تو بہت بڑا ناقابل تلافی نقصان ہوگا, آپ نہ جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن مسجد نبی منبر پہ خطبہ دیا اور فرمایا, یا ایھا الناس ان فی الجنۃ قصرًا, اے لوگو جنت میں خدا نے ایک محل بنایا ہے. اور پھر ہم اس کی تفصیل بتائے کہ اس کے اتنے دروازے ہیں, ہر دروازے پہ اتنے بوڑھے ہیں. پھر فرمانے لگے, لا یدخل فیہ الا نبی, اس محل میں صرف نبی جا سکتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا, حنی اللہ کا یا صاحب حاضر قبر, حضور آپ کو مبارک, آپ اس محل میں جا چکے ہیں. پھر فرمایا, او صدیق, یا اس محل میں صرف صدیق جا سکتا. پھر حضرت صدیق کی قبر پر متوجہ ہوئے اور فرمایا, حنی اللہ کا یا صاحب حاضر قبر, اب وقت آپ کو مبارک, آپ بھی چلے گی. فرمایا, او شہید, یا اس محل میں شہید جا سکتا. پھر فرماتے, انا لک شہادت یا عمر, نبی بھی چلا گیا اور صدیق بھی چلا گیا, اب میں تو شہید ہوں گا تو جاؤں گا. انا لک شہادت یا عمر, یا عمر تجھے شہادت کیسے ملے گی, تو نہ شہید ہو نہ محل میں داخل ہو, تو کیسے جائے گا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ فرمایا, انا لک شہادت یا عمر, یا عمر تجھے شہادت کیسے ملے گی, تو محل پہ جاتا نہیں ہے, مدینے سے نکل کے میدان جنگ میں شہید کیسے ہوگا. یہ جملہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے. دیکھیے لوگ کتنے شہادت کے متمنی تھے, رو پڑے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے, ان اللہ الذی اخرجنی من مکہ الى دار الہجرہ, ان اللہ الذی اخرجنی من مکہ الى دار الہجرہ, وہ اللہ جو عمر کو مکہ سے نکال کے مدینہ لایا ہے, قادر علی یسوق علی الشہادہ, اس بات پر قادر ہے کہ عمر کو باہر لے کر نہ جائے, باہر سے شہادت کو مدینہ میں لائے. وہ اللہ جو عمر کو مکہ سے مدینہ لایا ہے, اس بات پہ قادر ہے کہ عمر کو باہر لے کر نہ جائے, باہر سے شہادت کو کھینچ کے مدینے میں لائے. لفظ ہیں قادر اللہ یسوع کا سائے کھینچے اللہ کھین کے شہادت کو میرے پاس لے آئے حضرت عمر مدینہ میں شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے حضرت عمر وہاں پہنچ گیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اب تینوں وہاں موجود ہیں پہلی قبر حضور کی ہے تھوڑی سی آگے کے پیچھے حضرت ابو بکر کی ہے تھوڑی سی آگے پیچھے عمر کی ہے ایک جگہ خالی ہے اور وہاں بھی گھوڑ سوراخ بنا ہوا ہے اس جگہ پہ دفن ہونا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ چوتھی جگہ کی قبر کی جگہ ابھی خالی ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دفن ہونا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے اسلام کے جرنیل ہیں اور یہ شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوئی ہے تو یکم محرم کو خلیفہ راشد حضرت عمر کی شہادت کا دن ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے تھے اور شہید نہیں ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے تھے اور شہید بھی ہوئے اگر کسی کے ذہن میں شبہ آئے حضرت عمر کا مقام صدیق سے بڑا ہے شہادت کی وجہ سے تو یہ شبہ فضول ہے کیوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے یہ بات توجہ سے سمجھنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے شاید کوئی ایک بھی ایسا صحابی نہیں کہ جس کو مقام شہادت نہیں ملا ایک بھی ایسا صحابی جس کو مقام شہادت نہیں ملا فرق کیا ہے شہادت کی حقیقت تمام صحابہ کو ملی ہے لیکن شہادت کی صورت کسی کو ملی ہے اور کسی کو نہیں ملی ایک ہے شہادت کی حقیقت اور ایک ہے شہادت کی صورت شہادت کی حقیقت کیا ہے آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہونے کے لیے خود کو پیش کر دے اس کے لیے لڑتا بھی رہے توجہ رکھنا لڑتا بھی رہے اور پھر اگر اپنی موت بھی وفات ہو جائے اس کو شہادت کی حقیقت مل گئی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من سأل اللہ تعالی شہادت بصدق بلغه اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشی جو آدمی صدق کے دل سے شہادت مانگتا ہے وہ بستر پہ مرے تب بھی شہید صدق کے دل کا مطلب کیا ہے جائے نہ اور مانگتا رہے یہ مطلب تو نہیں ہے نا یہ مطلب جب ضرورت پڑے تو خود کو پیش بھی کرے بس صدق کے دل سے اب بتاؤ کہ صحابہ میں ایسا تھا کہ جس نے صدق کے دل سے شہادت نہیں مانگی کوئی بھی نہیں تھا تو حقیقت تو سب کو ملی ہے لیکن کسی کو صورت ملی اور کسی کی صورت نہیں ملی حضرت ابو بکر صدیق اکثر نبوت تھے یاد رکھنا صدیق اکثر نبوت تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اکثر تھا نا صحابہ میں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اللہ کے نبی نے شہادت مانگی ہے صورت نہیں ملی صدیق نے شہادت مانگی ہے صورت نہیں ملی اگر صدیق کو شہادت کی صورت بھی مل جاتی تو اکثر نبوت نہ رہتے خدا نے حقیقت دونوں کو دی ہے اور صورت دونوں کو دی صدیق حضور کے عکس تھے نا بالکل قدم بہ قدم چلتے تھے اللہ نے یوں رعایت فرمائی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت شہادت دونوں کو ملی ہے لیکن صورت شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی ہے میں اس لیے شبہ دور کر رہا ہوں کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مقام صدیق سے بڑا یکم محرم یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے اب ہمارے ہاں ایک رخ چلا ہے رخ کیا چلا ہے کہ یکم محرم حضرت عمر کی شہادت ہے تو شہادت کا دن منایا جائے نہ اسلام میں شہادت کے ایام منانے کا کوئی جواز نہیں ہے یہ یاد رکھنا اسلام میں ایام منانے کا کوئی جواز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تاریخ کو دنیا میں آئے ہیں ہم ان کے منانے کی بات کرتے ہیں جب حضور گئے ہیں منانے کی بات کرتے ہیں تو جب نبوت کے آنے اور جانے کی بات منانے کی نہیں کرتے حضرت فاروق اعظم کی شہادت منانے کی بات کیسے کر سکتے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں پانچ رات کے ذہن میں آئے گا کہ ہمارے مسلک دیوبند کی فلاں فلاں جماعتیں ان ایام کو منانے کی بات کرتی کیا وہ غلط ہے یہ بات ذہن میں رکھیں وہ منانے کی بات اس لیے نہیں کرتی ان ایام کو منانا عبادت ہے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم ان ایام کو منانے کی بات کریں گے پہلے دس محرم ہے اب یکم بھی ہوگا پہلے دس ہے اٹھارہ ذوالحج بھی ہوگا پہلے دس ہے اکیس رمضان بھی ہوگا پہلے دس ہے پھر بائیس جمادی الثانی صدیق اکبر کا بھی ہوگا جب کتنے ایاموں کا جلوس نکلنا شروع ہوگا تو حکومت سوچنے پر مجبور ہوگی کہ جلوس بند کرو ہم کہیں گے ہمارا بند کرو اس کا بھی بند کر دو ان کا نہیں کرتے ہمیں بھی کرنے دو تو یہ عبادات کے جلوس نہیں ہے یہ احتجاجی جلوس ہے احتجاج اور ہوتا ہے اور عبادت اور ہوتی ہے میں یہ بات شروع سے سمجھا رہا ہوں کہ شریعت کی منشا ہمیشہ ذہن میں رکھا کرو یہ شریعت کو سمجھو، درد میں شریعت کو بدل نہ دینا، شریعت کا درد بھی ہونا چاہیے اور شریعت کا صحیح علم بھی ہونا چاہیے. اس لیے اگر آپ ان جلوسوں میں شرکت کریں نا تو عبادت سمجھ کر نہیں بلکہ احتجاج سمجھ کر. احتجاج اور ہوتا ہے، عبادت اور. آپ کیا کوئی ایک بڑا عالم ہے وہ جیل چلا گیا، آپ روڈ بلا کرتے ہیں، عبادت سمجھ کر احتجاج سمجھ کر. کوئی بندہ پوچھے اس کی حدیث پیش کرو، حضور نے کبھی روڈ بلا کیا؟ تو آپ کیا کوئی ہم عبادت تھوڑی سمجھ رہے ہیں، ہمارا تو مطالبہ ہے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، مرنا نہیں چاہتے، ملک کے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے. تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی، ہم نے احتجاج کر دی ہے. احتجاج اور ہوتا ہے، عبادت اور ہوتی ہے. اس لیے بات کرو، ان چیزوں کو سمجھا کرو، تو پھر آدمی فتوا بھی جلدی نہیں کرتا، ورنہ کبھی منانے والوں کو فتوا لگا دیتا ہے اور کبھی نہ ماننے والوں کو بزدل کہہ دیتا ہے. اس لیے نہ نکلنے والوں کو بزدل نہ کہا کرو، اور نکلنے والوں کو جلدی جلدی خلاف شریعت نہ کہا کرو. اعتدال کا راستہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے. ہوگی دو تین باتیں، ایک بات اور سمجھیں. میں اس لیے کہہ رہا تھا چونکہ محرم پہلا مہینہ ہے نا، اس کو پہلے سمجھو کہ شریعت کی منشا کیا ہے. اس مہینے میں بعض کام ایسے ہیں جو کرنے کے، اور بعض کام ایسے ہیں کہ جو نہ کرنے کے. نہ پہلے کرنے کے سمجھ لیں، پھر میں نہ کرنے کی بات کرتا ہوں. اس مہینے میں جو کرنے کے کام ہیں، سب سے اہم کام وہ ہے محرم کا روزہ. محرم میں روزہ رکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ یہ محرم کا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ سب غالباً سے مسلم کی روایت ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ یہ محرم کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ آدمی نے جتنے گناہ ایک سال میں کیے ہیں، یہ محرم کو روزہ رکھ لے، ایک سال کے چھوٹے سارے گناہ اللہ اس ایک روزے کی وجہ سے معاف فرما دے. آپ بتائیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. یہ روزہ چلا کہاں سے ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ، مدینہ تشریف لائے، فوجد الیہود صیاما یوم عاشورا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ دس محرم کو یہودی روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ روزہ تم آج کا کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ بڑا عظمت والا دن ہے، انزل اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اللہ نے دس محرم کو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی تھی فرعون سے، وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اس کی قوم کو دریا میں غرق کیا تھا، فصام موسیٰ شکرن، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا، فنحن نصومہ، ہم چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ جو کام موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہم کریں، کہ ہم تم سے زیادہ، اس کے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے. تم نے موسیٰ کو نام کا مانا ہے، ہم نے موسیٰ کو دل و جان سے مانا ہے، تمہارا ماننا اور ہے، ہمارا ماننا چونکہ تم سے بہتر ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ محرم کی دسویں کو روزہ رکھا کرو، اللہ کے نبی نے ہمیں جاری فرما دیا، صحابہ کرام روزہ رکھنا شروع کر دیا. غالباً مسند احمد کی روایت ہے کہ جب روزہ رکھنا شروع کیا تو پھر صحابہ کو اشکال ہوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان ھذا یوم تعظمہ الیہود، یہ دن تو یہود اس کی بڑی عظمت کا خیال کرتے ہیں، تو بھی ایسا نہ ہو ہم دسویں کا روزہ رکھیں اور یہود سے مشابہت ہو جائے، تب کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو اب تو ہم نے روزہ رکھ لیا نا، ان کان العام المقبل ان شاء اللہ صبنا اليوم التاسع، میں زندہ رہا اگلے سال نو محرم کو روزہ بھی رکھوں گا. محدثین فرماتے ہیں فلم یکن العام المقبل حتیٰ توفی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگلا سال نہیں آیا تھا کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو، لیکن آپ نے فرمایا نا کیسا کریں گے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سومو یوم عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود، دسویں محرم کو روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، سومو یوما قبلہ او بعدہ، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، نو محرم یا دس کا روزہ ساتھ میں لاؤ تاکہ یہود کی مخالفت نہ ہو جائے. اب اس سے جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے اس کو سمجھانے کے لیے آیت بھی پڑھی ہے اور حدیث مبارک بھی پڑھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کے روزے کی بات فرمائی ہے، فضیلت بھی بتائی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی تنبیہ ہے اپنی عبادت کو یہود کے مشابہ نہ ہونے دینا، یہود سے مشابہت کو بچا کے رکھنا۔ معلوم ہوا کہ عبادت کو خالص کرنا بہت ضروری ہے، عبادت کو ملاوٹ سے بچا کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی قسم خالص عبادت اگرچہ تھوڑی ہو، ملاوٹ والی عبادت سے کئی گناہ بہتر ہوتی ہے۔ سنت کامل ہو، خالص عبادت تو بے شک تھوڑی ہو، یہ بہت افضل ہے اس عبادت سے کہ جو ملاوٹ والی ہو اور بہت زیادہ ہو۔ اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں کہ روزہ رکھیں 9 اور 10 کو یا 10 اور 11 کو، تاکہ یہود کی مخالفت نہ ہو۔ اس سے ہمیں دو باتیں سمجھ آئیں جو آپ نے سمجھ نہیں۔ نمبر ایک، جس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا امر فرمایا ہو ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور ساتھ اپنی عبادات کو ملاوٹ سے بچانا بھی چاہیے۔ حدیث مبارک میں نے تلاوت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم ہو منہم، جو آدمی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی قوم سے اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن اسی قوم سے۔ اور قرآن کریم میں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، تم یہود اور عیسائیوں سے دوستیاں نہ رکھو، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ومن یولہم، جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، فإنہ منہم، یہ انہی میں سے ہوگا، جو جس سے یاری لگائے گا نا قیامت کو اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عبادت کرے اور عبادت بالکل خالص۔ کالا کپڑا لوگ پہنتے ہیں، ہم سے پوچھتے بھی ہیں، کالا کپڑا پہننا شرم گناہ نہیں، پہن سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کپڑا سفید ہے، یہ پہننا چاہیے، کالی پگڑی اللہ کے نبی نے پہنی، اور اکثر آپ کا معمول کالا امامہ پہننے کا تھا، حتیٰ کہ جب مکہ مکرمہ میں چھاتے بن کے لیے ہیں، اس وقت حدیث مبارک میں ہے، داخل مکہ تو علی امامت سودا، شمائل ترمذی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کالی پگڑی تھی، لیکن زرقانی میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالی پگڑی پہنتے تھے، اور بسا اوقات سفر میں سفید بھی پہنتے تھے۔ بندے کو بڑا شبہ ہوتا ہے کہ سفر میں کالی پہننی چاہیے، کچھ گندی جلدی ہوتی ہے، لیکن اصل اب عرب کا تھا، جو ریگستان کا علاقہ ہے، وہاں مٹی نہیں ہوتی، ریت ہوتی ہے، اس لیے وہاں اتنی جلدی پگڑی سفید بھی گندی نہیں ہوتی۔ آپ تو باہر سے مٹی لا کے بلڈنگ لائیے نا، تو اندر گند شروع ہو گیا، ورنہ ریگستان کا معاملہ اور ہوتا ہے، اور عام زمینوں کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے گزارش کر رہا تھا، جائز ہے، لیکن محرم کے دنوں میں کسی بھی صورت میں کالا کپڑا نہ مرد پہنے نہ عورت پہنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محرم کو کالا پگڑا کپڑا پہننا خالص روافض کا شعار ہے، روافض کا جھنڈا بھی کالا ہے، روافض کا کپڑا بھی کالا ہے، ظاہر بھی کالا ہے، دل سے بھی کالے ہیں۔ آپ اپنے ان کو الگ رکھیں، تاکہ اللہ دل کو بھی صاف رکھے، اللہ ظاہر کو بھی سفید رکھے، کالوں سے الگ الگ رہیں، معاملہ صاف رکھے۔ تو اللہ کے نبی نے مشابہت سے منع کیا ہے، ہمیں بھی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ کالا کپڑا پہننا غلطی جائز ہے، لیکن محرم میں نہیں پہننا چاہیے۔ کیوں؟ اس طریقے سے شریعت کے ساتھ روافض سے مشابہت آتی ہے۔ غریبوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا جائز ہے، کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں کنواں خرید کر وقف کیا ہے، جائز ہے۔ آج کے دور میں اس کو سبیل کہتے ہیں، آپ یہاں نلکا لگا دیں مسافر پیے، جائز ہے، ٹوٹیاں لگا دیں مسافر پیے، جائز ہے، لیکن پورے 9 مہینے، پورے 11 مہینے سبیل نہ لگانا، اور صرف محرم کے دنوں میں سبیلیں لگانا، یہ روافض کا کام ہے، اہل سنت کا کام نہیں ہے۔ اس لیے ایسے دنوں میں صرف سبیلیں لگانا، اس سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس سے روافض کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ پورے سال غریبوں کو کھانا نہ کھلانا، اور محرم میں چاولوں کی دیگے چلا کے تقسیم کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ جس سے شیعہ اور روافض کے ساتھ مشابہت ہوگی، اور ان مشابہات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پورا سال قبرستان میں نہ جانا، اور محرم میں جا کے دوڑنا، اور قبروں کو صاف کرنا، قبروں کو ٹھیک کرنا، اوپر درخت لگانا، اوپر کنکریاں پھینکنا، ان کو صاف کرتے رہنا، عورتوں میں جا کے پڑھتے رہنا، پورا سال قریب نہیں جانا، صرف محرم میں جانا، اس سے بچنا چاہیے۔ آل بدعت کا طریقہ آل بدعت سے مشابہت ہے، آل سنت کا قطعی طریقہ نہیں ہے۔ جب چاہے قبرستان جائیں، کوئی منع نہیں کرتا، پردے کا اہتمام ہو اور عورت نوحا نہ کرے تو عورت کے لیے فی نفسی جانے کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس زمانے میں عورتوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ قبرستان میں نہ جائے۔ ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز کے لیے مسجد میں آنے سے عورتوں سے منع کرتی ہیں کہ حالات بدل گئے ہیں، تو قبرستان جانے کی آج کے دور میں کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ جتنی گنجائش ہے وہ لڑتے نہیں ہیں، لیکن سمجھاتے ضرور ہیں کہ عورت کو اس کام سے بچنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روزہ بھی رکھیں، لیکن جن کاموں سے مشابت روافض اور اہل بدعت کے ساتھ ہوتی ہو اس سے بچیں، تاکہ ہماری عبادت خالص بنے اور ہماری عبادت ملاوٹ والی نہ ہو۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اللہ ہمیں محرم کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کام جو اور کرنے کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع علی اہلہ من نفس من وسع علی نفسی و اہلہ یوم عاشورا وسع اللہ علیہ، غالباً کل سنا یا سنت کے لفظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی 10 محرم کو اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے میں ہمت سے کام لے اور دل کھول کر کرے، اللہ پاک پورا ساتھ اس کے لیے وسعت اسباب عطا فرما دیتے۔ اب دیکھو یہ فضیلت غریبوں کو چاول کھلانے کی نہیں ہے، یہ فضیلت اپنے گھر والوں بیوی بچوں کو کھلانے کی ہے۔ عام آدمی کیا سمجھتا ہے کہ 10 محرم کی دیگ پکائیں گے تو ثواب ہوگا، اور اگر گھر والوں کو چاول کھلا دیں تو پتہ نہیں گناہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعوت فرمایا، یہ اجر کسی اور کو کھلانے کا ہے یا بیوی بچوں کو؟ بیوی بچوں۔ لیکن ہمارا عام مزاج کیا ہے، ہم باہر چاول پکا کے کھلانا عبادت سمجھتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو چاول کھلا کے پکانا عبادت نہیں سمجھتے۔ کسی اور کو فروٹ دے دیں ہم سمجھتے ہیں بہت سخی آدمی ہے، اور بیوی بچوں کے لیے تو سمجھتے سخاوت نہیں ہے۔ تو جس طرح فروٹ کسی اور کو کھلانا عبادت ہے، اپنی بیوی اپنے بچوں کو کھلانا بھی عبادت ہے۔ کسی اور کو مٹھائی پیش کرنا ثواب ہے، اپنے گھر والوں کو پیش کرنا بھی ثواب ہے۔ باہر والوں کو سبزہ کھلانا ثواب ہے، تو اپنے گھر والوں کو بھی کھلانا ثواب ہے۔ تو وسعت سے بڑھ کے نہ کریں، لیکن 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اپنے گھر والوں پہ خرچہ تھوڑا سا نسبتاً بڑھا دیں، بس نسبتاً بڑھائیں۔ عام دنوں میں سالن ہے تو آج گوشت بنا لیں، عام دنوں میں چاول نہیں ہے تو آج سبزہ بنا لیں، عام دنوں میں نہیں لاتے تو آج مٹھائی کھلا دیں۔ اور یہ ذہن میں رکھ کے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 10 محرم کو گھر والوں پر خرچہ وسعت سے کرے گا، اللہ پاک پورا سال اس کو وسعت سے عطا فرمائے۔ اللہ کے وعدے پر انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تھوڑی تھوڑی بات کرتا ہوں، پھر بات کافی لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ محرم کے دنوں میں ہم اس بات کا خیال رکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے اور ہمیں ذکر کرنا چاہیے، لیکن حضرت حسین کی شہادت اور ان کے ذکر کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام پہ ہلکا سا تبرہ کرنا اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت صدیق اکبر کے بارے فرمایا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا، واشدہم فی امر اللہ عمر، حضرت عثمان کے بارے میں، اصدقہم حیاء عثمان، حضرت علی کے بارے میں، اقضاہم علی۔ توجہ رکھنا، فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا صدیق ہے، دین کے معاملے میں سب سے مضبوط میرا عمر ہے، حیاء میں سب سے آگے میرا عثمان ہے، اور فیصلے صحیح کرنے میں سب سے آگے میرا علی ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، واحلم امتی، احلم واجود امتی معاویہ، اور میری امت کا سب سے زیادہ بردبار اور سخی یہ میرا معاویہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کے بارے میں کتنے فضائل بیان فرمائے، ان کے بارے میں چھوٹی سی میل بھی دل میں لانا انسان کو ایمان سے نکال دیتا ہے، اس لیے کبھی اپنے دل میں میل نہ لائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بعض کلمات فرمائے ہیں، اگر آدمی ان دعاؤں پہ توجہ کرے نا تو نبوت کے الفاظ کی بلاغت سمجھ آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم علم الکتاب والحساب وقیل العذاب، ذرا ان کے معنی پہ غور کرنا۔ دعائیں کیا دی؟ اللہ میرے معاویہ کو قرآن کا علم دے یا کتاب لکھنے کا علم دے، دونوں معنی۔ نمبر 2، اللہ اس کو حساب کتاب کا علم دے۔ نمبر 3، اللہ اس کو عذاب سے بچا۔ یہ 3 دعائیں کیوں دی ہیں؟ الفاظ نبوت کی بلاغت پہ غور فرمائیں۔ اللہم علم الکتاب، اے اللہ اس میرے معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے حاکم بننا ہے، حاکم بھی ہو اور عالم بھی ہو، یہ بہتر ہے یا حاکم ہو اور عالم نہ ہو وہ بہتر ہے. اس نے حاکم بننا ہے تو یہ ایسا عالم ہو کہ جس کا حکومت اس کے ہاتھ میں ہو, علم بھی اس کے ہاتھ میں ہو, یہ حکومت میں بھی محتاج نہ ہو اور علم میں بھی محتاج نہ ہو. فرمایا ول حساب, اللہ اس کو حساب کا علم بھی دے. آدمی حاکم ہو اور خود حساب نہ جانتا ہو اور منشیوں سے کرائے تو دو کے خطرہ ہوتا ہے نا, اور خود حساب جانتا ہو منشی کو چیک کرے تو دو کے خطرہ نہیں ہے. میرے معاویہ کو حکومت کتاب کا علم بھی دے اور حساب کا علم بھی دے تاکہ اس کو حکومت کے نظام میں کوئی دھوکہ نہ دے سکے. وقت الاصاب میرا معاویہ ہے, انسان ہے, حکومت بڑی ہوگی تو بحثیت انسان نبی نہ ہو. کچھ خطائیں بھی ہو جاتی ہیں تو ممکن ہے بعض مقام پہ سے خطا بھی ہو جائے, اللہ وکیل عذاب, تو پھر میرے معاویہ کو فورا عذاب سے بھی بچا لینا, اس کی خطاؤں سے درگزر بھی فرما لینا. کیونکہ حضور پاک نے کیسی دعائیں فرما کے حضرت معاویہ کو صاف فرما دیا ہے. بعض لوگوں کو شبہ پڑتا ہے ادھر حضرت علی ہے ادھر امیر معاویہ ہیں, آپس میں اختلاف ہوا, جنگ ہو گئی, آپ ان بحثوں میں نہ پڑھیں. کیوں نہ پڑھیں؟ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قتلایا وقتلا معاویہ فی الجنہ, میری فوج کے شہید بھی جنتی ہیں, معاویہ کے فوج کے شہید بھی جنتی. حضرت علی فرما رہے ہیں دونوں جنتی ہیں تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس لیے ہمارے بڑے ہیں وہ بھی, ان کے شہداء بھی بڑے ہیں, ہمیں ان کے بارے میں رتی برابر اپنے دل میں میل نہیں رکھنی چاہیے. باپ اور چچا اگر آپس میں کسی بات پر جھگڑ بھی پڑے, اولاد کو حق نہیں پہنچتا کہ باپ کو برا کہیں چچا کو برا کہیں, وہ باپ کا بھی احترام کرے اور چچا کا بھی احترام کرے, ان کو چھڑانے کی کوشش کرے, اس پر مسالے ڈال کے لڑائی کی کوشش نہ کرے. اللہ میں توفیق عطا فرمائے ہم باقی صحابہ کا بھی احترام کریں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی احترام کریں, امیر المومنین سمجھ کے کریں, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اسلامی میں سب سے بڑی خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. جس طرح صحابہ میں سے حضرت صدیق اکبر کی خلافت پہ سارے صحابہ پوری امت جمع تھی, حضرت علی کے دنیا سے جانے کے بعد, حضرت حسن کی بیعت کر لینے کے بعد, حضرت امیر معاویہ کی حکومت پر بھی پھر سارے اہل اسلام جمع ہو گئے تھے. تو یہ اتفاقی خلافت ہے جس اس کے بارے میں انسان چھوٹا ذہن نہ رکھے. اللہ نے یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو یزید اور حضرت حسین کا معاملہ ہے, اس پر ہمارا آل سنت کا موقف یہ ہے حضرت حسین برحق ہیں, حضرت حسین جنتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں, ان کی جوتیاں ہمارے پگڑی سے افضل ہیں, ان کے پاؤں کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرمہ ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ان کے مقابلے میں یزید وہ فاسق ہے, فاجر ہے, ہم لعنت نہیں کرتے, کفر کے فتوے نہیں لگاتے, ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں, لیکن فاسق اور فاجر کہتے ہیں. بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ جی یزید کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف یہ ہے توقف کریں, خاموش رہیں. جب امام کا موقف خاموش رہنا آپ کو کہتے ہیں فاسق ہے, یہ جملے اچھی طرح سمجھا کرو. حضرت امام اعظم نے جو توقف کیا نا خاموش رہو, اس کا معنی یہ تھا کہ جب ایک انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو اور وہ فاسق, ہم اس کو جنتی اور جہنمی نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے اللہ اس کے نیک اعمال سے جنت دے دے, ہو سکتا ہے برے اعمال سے جہنم دے اور پھر جنت میں لے جائے. توقف کا معنی ہے ہم جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ نہ کریں, لیکن توقف کا معنی یہ نہیں کہ فاسق بھی نہ کہیں. فاسق کہنا اور ہے اور جہنمی ہونے کے فیصلے کرنا اور ہے. تو توقف کا مطلب یہ ہے, بعض لوگ سمجھے توقف کا معنی یہ ہے اللہ ہم سب کو حسینی بنائے, اللہ ہم سب کو صحابہ کا عاشق اور غلام بنائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیں. آخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إلا الله. انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بیت علیہ ساتھ آگے آ جائے گا ہم کو پھر کہنا پڑتا ہے پھر جب ہم کمرے میں چلے جاتے ہیں پھر ساتھی آتے ہیں میں بیت کے لیے آتا ہوں ساتھی جلدی آئے گا میں ہر دفعہ آپ سے کہتا ہوں کہ جو ساتھی بیت نہ بھی ہوں کلمات توبہ وہ تمام اپنے ساتھ کار کریں توبہ کے کلمات کا تو بیت سے تعلق ہی نہیں ہوتا اپنے ساتھ سب کار کریں تو میں توبہ کرتا ہوں کفر سے شرک سے بدعت سے تمام گناہوں سے میں عہد کرتا ہوں نماز با جماعت ادا کروں گا رمضان کے روزے رکھوں گا زکات فرض ہوئی ادا کروں گا حج فرض ہوا ادا کروں گا پوری زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا اگر مجھ سے گناہ ہوا تو فوراً توبہ کروں گا. آگے جو بیعت والے ساتھی ہیں وہ جملے کہا کر پہلے سے وہ بھی کہہ لیں جو نئے ہیں وہ بھی کہہ دیا کر میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سوربردیہ میں اے اللہ میری بیعت اور توبہ کو قبول فرما قیامت کے دن چاروں سلسلوں کے اکابر کے ساتھ حشر فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے مولا کریم اسلامی سال کا آغاز ہے, ہم سال کے آغاز پہ آپ سے اللہ پچھلے سال کے گناہوں کو معافی مانگتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ جو جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف کر دے. اللہ جو بھول کر کیے وہ بھی معاف کر دے. اے اللہ جو ظاہر کی وہ بھی معاف کر دے. اللہ جو چھپ کر کی وہ بھی معاف کر دے. اللہ ہمارے پاس وہ گناہ جو دنیا میں کوئی نہیں جانتا سوائے تیری ذات کے, اللہ ان کو معاف بھی فرما دے. اللہ ان کے پردے بھی ڈال دے. اے اللہ ان کے پردے بھی ڈال دے. اے اللہ جس طرح دنیا میں آپ نے ہمارے گناہوں کے پردے ڈال کر ہمیں ذلت سے محفوظ کیا ہے, اللہ قیامت کو بھی پردے ڈال کے ذلت سے بچا لینا. اے اللہ ہمیں شرمندگی سے بچا لینا. اے اللہ ہم نالائق ہیں. اے اللہ ہم نالائق ہیں. مولا تو کریم ہے. اے اللہ کریم وہ ہوتا ہے جو ان کو دے جو مستحق نہیں ہے. اللہ مستحق نہیں ہے لیکن ہمیں تو عطا فرما دے. حکیم الامت مولا اشرف علی تھانوی نبر اللہ ملخدو فرماتے, ہم اللہ رب العزت سے جنت اس لیے نہیں مانگتے ہم جنت کے مستحق ہیں, بلکہ اس لیے مانگتے ہیں جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. اے مولا کریم تمہیں معاف فرما دے. اے اللہ, اے اللہ ہمارے بزرگ والدین جس کے یا بڑے دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے. مولا کریم ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ جہنم کی گڑھے نہ بنا. اللہ ان کو جنت کی نعمت عطا فرما دے. اے مولا کریم ہمارے جتنی نفلی عبادات ہیں ان کا اجر و ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تابعین اتباع تابعین محدثین فقہا مجاہدین صالحین کتنے دنیا سے جا چکے سب کو عطا فرما دے، اللہ جو زندہ ہے سب کو عطا فرما دے، قیامت کی صبح تک آنے والے ایک مسلمان کو ہماری نفلی کی عبادات اجر عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے دینوں میں جو کوپ کینے اور بغض ہیں اللہ اس کو دلوں سے نکال دے. اے اللہ ہمارے دل کینہ بغض حسد نفرت اسے پاک فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کے لیے ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما دے. اے مولا کریم مسلمانوں کے لیے نفرت نکال کی محبت عطا فرما دے. اے اللہ دنیا بھر میں جس علاقے میں مسلمان ذلیل ہے اللہ تو اس کو عزت عطا فرما دے. اللہ جو بیمار ہے ہم کو صحت عطا فرما دے. اللہ جو مقروض ہے ہم کی قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما دے. اے مولا کریم جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان والدین کو ان کی اولاد کے لیے مناسب جوڑ کے رشتے عطا فرما دے. اے مولا کریم جن کی شادیاں ہو چکی ہیں نیک اولاد عطا فرما. اللہ نیک اولاد عطا فرما. جن کو تم نے اولاد دی ہے والدین کی آنکھوں کی چھنڈک بنا دے. یا میرے مولا کریم رائبل کا اجتماع اللہ شروع ہے اللہ تو اس کی حفاظت فرما، شروع سے حفاظت فرما، ہمارے اکابر کی حفاظت فرما. اے اللہ اس کو رحمت کا ذریعہ بنا. اے اللہ جو بارش کی وجہ سے تنگی آئی ہے مولا کریم اپنے کرم سے اس تنگیوں کو دور فرما دے. یا اللہ تیرے ہر کام میں تیری حکمت تو بھی جانتا ہے لیکن ہم کمزور ہیں. اے اللہ اس سے دشمن خوش ہوتا ہے. اے اللہ کی پریشانیاں دور فرما کے دشمنوں کو ذلیل و ناکام فرما دے. اے اللہ جتنے دینی ادارے ہیں سب کو آباد و شاد فرما. خزانہ غیب سے ان کی ضروریات پوری فرما. شرور و فتن سے سب کی حفاظت فرما. اے اللہ علماء صلحاء کی حفاظت فرما. اے اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ جو لوگ اس پاکستان اور اسلام کی خیر خواہ نہیں چن چن کے اپنے کرم سے ان کو ختم فرما دے. اے اللہ ان کو خود ختم فرما دے. اے میرے مولا کریم جو حضرات آئے ہیں ان تمام کانا قبول فرما. اے اللہ صرف تیرے نام کی برکت سے جمع ہے. اللہ صرف تیرے نام کی برکت سے جمع ہے. شریف پیغمبر کا ارشاد ہے جو تیرے نام پہ جمع ہوں تیرے نام پہ جدا ہوں تو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرتا ہے. اللہ تو ہمیں بھی عطا فرما دے. اے اللہ تو ہمیں بھی عطا فرما دے. یا اللہ کتنے گناہ ہیں ہمارے دل میں ہیں کرنا چاہتے ہیں. یا اللہ تو ان گناہوں کے اسباب ختم فرما دے. اللہ گناہوں کے اسباب ختم فرما دے. اللہ گناہوں کے اسباب ختم فرما دے. اے میرے مولا کریم تیرے در پہ آئے ہیں اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ تیرے نبی کی امت رسومات اور بدعات میں ڈوبی ہے اللہ ان کے خرافات سے بچا دے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام فرما دے. اللہ سنت و برآمد کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو دین کا درد بھی عطا فرما. اللہ دین کی کڑن بھی عطا فرما. اے اللہ دین کے مٹنے کا غم عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین کے مٹنے کا غم عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا سے اے اللہ فتنوں کو مٹانے کے لیے ہمیں قبول فرما دے. اللہ تو جس کو چاہے قبول فرما. اللہ تو جس کو چاہے مسترد فرما دے. تجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اللہ تو ہمیں قبول فرما لے. اللہ تو نے کسی سے دین کا کام دینا ہے اللہ تو ہم سے لے لے. اللہ ہمارے مال کو قبول کر لے. ہماری اولاد کو قبول کر لے. ہماری جان کو قبول کر لے. اللہ کے سر و سمانی کے عالم میں اے اللہ ہم نے کام شروع کیا ہے اپنے کرم سے اسباب بھی عطا فرما دے. اللہ ہماری ضرورتیں خزانہ غیب سے پوری فرما دے. اے اللہ دنیا میں دنیا والوں کا محتاج نہ کر. اللہ دنیا سے غنی فرما کے اپنا محتاج بنا دے. اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں تیرے در کے سوالی میں کرم فرما. اللہ نے اس ہمارے ہاتھوں خالی واپس نہ لوٹا. یا اللہ غرم کے ساتھ آتے ہیں اللہ تیرے نام کی وجہ سے آتے ہیں. اللہ تو مرکز کو ایسا مبارک بنا دے یہاں سے آنے والا کوئی بھی محروم نہ جائے. اللہ یہ آنے والا کوئی بھی محروم نہ جائے. اللہ ہمارے کابر کے فیض کو عام فرما دے. اللہ ہمارے کابر کے مسلک کو عام فرما دے. یا اللہ ہمارے کابر کی دعوت کو عام فرما دے. یا اللہ اس مرکز کو دنیا بھر کے اہل سنت و جماعت کے مرکز بنا دے. اے اللہ ہماری زبان نہیں عطا فرما دے. اللہ مال نہیں عطا فرما دے. اللہ دھڑکنے والا دل نہیں عطا فرما دے. آنکھوں میں حیا نہیں عطا فرما دے. اللہ اللہ ان سب امراض سے بچا لے. یا اللہ امراض سے بچا لے. اے اللہ ہمیں اپنے دین کی ذلت نے عزت کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہمیں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اللہ ہمیں دین کی قبول فرما لے. یا اللہ جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں کتنی جائز خواہشات ان کے دلوں میں ہیں نہ کسی کو بتا سکتے ہیں نہ زبان پر لا سکتے ہیں. تو علیم بذات الصدور ہے. اللہ ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما دے. اے اللہ ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما دے. اتنے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا کرسی کا ان کو قبول فرما لے. اے اللہ کتنے مسائل میں لوگ الجھے ہیں ان کے مسائل کو اللہ اپنے کرم سے تو حل فرما دے. اللہ اپنے کرم سے مسائل کو حل فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے مسائل کو حل فرما دے. جو جیلوں میں قید ہیں یا اللہ وہ گناہ ہیں تہائی کے اسباب پیدا فرما دے. اے اللہ معروف ہے تیرے دشمن کے سامنے بیٹھے ہیں ان کو فتوحات عطا فرما دے. اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان میں درجات بلند فرما دے. اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ہماری جتنی اس مرکز کی ضروریات ہیں اللہ تیرے علم میں ہیں. ہم کس کے سامنے اللہ بھیک مانگیں؟ اللہ کس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائیں؟ اللہ تو اپنے کرم سے عطا فرما دے. اللہ تو اپنے کرم سے عطا فرما دے. اللہ ہماری جتنی مالی مشکلات ہیں اپنے کرم سے دور فرما دے. اللہ تو نے پہلے بھی کرم رکھا ہے آئندہ بھی رکھ لے. اللہ تو نے پہلے بھی عزت دی ہے آئندہ بھی دے دے. اللہ تو نے دین کے کام کے لیے پہلے بھی اس بات کی آئندہ بھی دے دے. اللہ ہم تیرے در سے مانگتے ہیں. اے اللہ جتنی ہم نے دعائیں مانگی اپنے کرم سے قبول فرما لے. انت المستعان علیک الملا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اے اللہ خاتمہ بالایمان فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کو شفاعت نصیب فرما. حوض کوثر سے جام نبی کے ہاتھوں عطا فرما. اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما. بغیر حساب کی جنت میں جگہ عطا فرما. اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.